Jeszcze więcej zabawy. Artykuły wyłączone z akcji oraz szczegóły na www.lidl.pl. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 29 sierpnia, minęła 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Amerykańskie siły zaatakowały z powietrza zamachowca samobójcę, który chciał uderzyć w lotnisko w Kabulu. Rekordowe wydatki na rolnictwo i rozwój wsi zapowiada podczas ogólnopolskich dożynek w Bobolicach szef resortu rolnictwa. Bezpieczna autostrada, piknik pod takim hasłem zorganizowano w Piotrkowie Trybunalskim. Są nowe informacje dotyczące wydarzeń w Afganistanie. Siły amerykańskie zaatakowały z powietrza zamachowca samobójcę, który chciał uderzyć w lotnisko w Kabulu. Po ataku doszło do kolejnej eksplozji. Według przedstawicieli amerykańskich władz świadczy to o tym, że w zniszczonym samochodzie było dużo materiałów wybuchowych. 81 afgańskich studentek Rzymskiego Uniwersytetu La Sapienza nie zdołało wrócić z Afganistanu do Rzymu. Nie udało im się dostać na lotnisko w Kabulu. Studentki pochodzące głównie z Kabulu i Heratu, gdzie miał swoją bazę włoski kontyngent wojskowy, znalazły się na liście osób do ewakuacji włoskiego Ministerstwa Obrony. Kobiety, niektóre z dziećmi, przybyły w grupie pod lotnisko w Kabulu, ale nie zdołały się dostać do środka z powodu czwartkowego zamachu terrorystycznego. Wówczas lotnisko zostało praktycznie zamknięte. O tym, że studentki nie wróciły do Rzymu, poinformował prorektor uniwersytetu w wywiadzie radiowym. Wyraził obawy, że kobietom mogą grozić represje ze strony talibów. Dodał, że uniwersytet jest w stałym kontakcie ze sztabem kryzysowym włoskiego MSZ, które przyrzekło zrobić wszystko, co możliwe, by studentki mogły wrócić do Rzymu i kontynuować studia. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W przyszłym roku rząd planuje rekordowe wydatki na rolnictwo, rybołówstwo i rozwój wsi. To ponad 57 miliardów złotych z budżetu państwa i funduszy unijnych. Jak mówił podczas dożynek w Bobolicach w województwie zachodniopomorskim minister rolnictwa Grzegorz Puda, wzrosną m.in. dodatki do ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich, a także dopłaty do paliwa rolniczego. Chcę, aby wszystkie polskie gospodarstwa miały na wyposażeniu potrzebne do pracy nowoczesne maszyny i nowoczesne urządzenia. Dlatego przy każdej okazji zachęcamy rolników do otwierania się na nowe rozwiązania, na nowe technologie. Chcemy również, aby młodzi ludzie, którzy, jak Państwo wiecie, z natury są bardziej otwarci na wyzwania i zmiany, aby chcieli inwestować w polską wieś. Z kolei premier Mateusz Morawiecki zapowiedział przyjęcie jeszcze w tym roku powszechnego programu ubezpieczeń od klęsk żywiołowych dla wszystkich rolników. Piknik w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna Autostrada zorganizowano na rynku w Piotrkowie Trybunalskim. Można było m.in. sprawdzić swój refleks w różnych warunkach drogowych. Jednym z chętnych był wiceprezydent Piotrkowa Adam Karzewnik. Musiał trafić w zapalające się światełka na symulacyjnej tablicy. Na oczach miał narkogogle. Zamykamy oczy i prośba przed otwarciem oczu o przekręcenie się wokół własnej osi. Okej, okay, otwieramy oczy, jakbyśmy się teraz mogli przywitać. Dzień dobry. O nie, tu jest moja ręka. I teraz jakbyśmy mogli tak samo spróbować nacisnąć 3, 2, 1 i próbujemy. Mamy kłopoty, żeby trafić właściwie w tablicę. I pamiętajmy, że to jest tylko symulacja narkotyków. To jest jedna dawka amfetaminy. I skończyliśmy. Panie prezydencie, 2 trafione, czyli 12% trafiliśmy. Jeśli tak to jest po narkotykach, to siadanie za kierownicą to jest jakieś tam zabójstwo, no śmierć. Po pikniku Piotrków Trybunalski otrzymał od organizatorów zewnętrzny defibrylator. Ostatnie dni głosowania internautów w plebiscycie, wydarzenie historyczne roku. Głosy można oddawać do wtorku. Jury plebiscytu wybrało 15 najciekawszych projektów nadesłanych w trzech kategoriach. Wydarzenie, wystawa oraz edukacja i multimedia. W tej ostatniej kategorii wśród nominowanych jest serwis internetowy Polskiego Radia Bitwa Warszawska 1920. Poświęcony Bitwie Warszawskiej 1920 roku serwis specjalny powstał we współpracy Polskiego Radia z Biurem Programu Niepodległa. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska mówiła, że serwis jest bardzo dobrze przygotowany. Można tu posłuchać wspomnień między innymi francuskiego generała Weiganda, jest też głos generała Kazimierza Sosnkowskiego, ale też zwykli żołnierze czy ochotnicy. Współtwórca serwisu Bartłomiej Makowski z działu projektów specjalnych portalu Polskiego Radia mówił, że multimedialny projekt wykorzystuje nowoczesne rozwiązania. Dzięki interaktywnym grom dom. Użytkownik może się wcielić na przykład w oficera biura szyfrów i łamać bolszewickie kody. Serwis Polskiego Radia Bitwa Warszawska 1920 był już kilkukrotnie wyróżniany, między innymi przez nominację w prestiżowym konkursie Pri Italia 2021. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem, w nocy i jutro pochmurno z niewielkimi rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu, miejscami intensywne, a na zachodzie i południu burze. Nad ranem od 11 do 14 stopni, a jutro od 15 do 19. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kiedyś powrócisz tu. Krasnoluda będzie czekać. Powrócisz na koniec wieku. Sierpniowa premiera na scenie teatralnej Trójki w roku 110. urodzin Czesława Miłosza. Czesław Miłosz. Piesek przydrożny. Powrót. W roli ciotki Gabrieli występuje Wiktoria Gorodeckaja. W roli narratora Krzysztof Czyżewski. Ciekawa jestem, jaki pies przy drodze będzie czekał i szczekał, młodzieńcze. To jest niezwykłe w Miłoszu, że on jakby buntuje się, przekracza granice, ale nie odchodzi. Część dokumentalna Słuchowiska powstała w Dworze Miłosza w Krasnogródzie. Zapraszamy dzisiaj po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Teraz ceny w dół w Media Ekspert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, lodówki w super niskich cenach. Ten rok jest zupełnie inny niż poprzednie, dlatego trzeba wyjątkowo zadbać o odporność. Samo połączenie witaminy C i rutozydu to teraz zdecydowanie za mało. Najlepiej stosować Rutinacea Max D3, która ma naprawdę bogaty skład. Suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera jeszcze cynk, selen i wysoką dawkę aż 2000 jednostek witaminy D3, która jest niezbędna dla wsparcia odporności. W tym trudnym okresie nie ma miejsca na utarte schematy, dlatego Rutinacea Max D3 jest niezastąpiona. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 7 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Jak co tydzień o tej porze zapraszamy na 2 godziny ze sportem w Trójce i oczywiście gwarantujemy, że temat będzie gonił temat, a dyscyplina dyscyplinę. Norbert Michalek i Krzysztof Łoniewski. Za nami na przykład pierwszy tydzień Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio. Taki jest urok sportu. Fajnie jak się wygrywa, trochę gorzej jak się przegrywa, ale to też trzeba liczyć się z porażką, trzeba umieć ją wziąć na klatę. Mówiła nasza multimedalistka paraolimpijska Natalia Partyka, niepokonana od 2004 roku od igrzysk w Atenach. Tym razem wywalczyła brązowy medal, na który, jak słyszeliśmy, kręci nosem. Nasze siatkarki z kolei w dobrych nastrojach. Świetnie przeszły przez fazę grupową w Mistrzostwach Europy. Wygrały 4 razy, poniosły tylko 1 porażkę. Dziś w pierwszym spotkaniu fazy pucharowej zagrają wieczorem z Ukrainą. Tak o rywalu mówi trener Polek Jacek Nawrocki. Solidny zespół, bym powiedział, że taki zrównoważony na wszystkich pozycjach. Musimy się przygotować bardzo starannie, pieczołowicie do nich i zagrać jak najlepsze spotkanie. Mecz Polek o 19.30. Żużlowcy tymczasem w ten weekend ścigali się w Rosji w Toliati nad Wołgą. Miejscowy stadion ma swojego patrona z tragiczną przeszłością. Wyszedł pewnego wieczoru zimowego z zakładu fryzjerskiego i w niejasnych okolicznościach został zamordowany, więc człowiek, który zbudował wielki żużel Megawada Toliatti i Anatolija Stepanowa. Imię nosi stadion żużlowy. Coś pozytywnego po takim wstępie. Bartosz Zmarzlik ciągle na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej cyklu, ale po piętach depcze mu najlepszy wczoraj Artiom Łaguta. Ze spraw piłkarskich pamiętamy oczywiście, że po niedzieli nasza męska kadra zaczyna mini-maraton w eliminacjach mundialu. Kolejne gramy z Albanią, San Marino i Anglią i jeszcze bez Nikoli Zalewskiego, ale to pewnie kwestia czasu, gdy Paulo Souza weźmie pod uwagę młodziana z Romy przy powołaniach. Znalazł przecież uznanie w oczach José Mourinho, ale była droga do tego nie była usłana różami, mówi tata Nikoli, pan Krzysztof Zalewski. Nie wierzyliśmy do końca, do ostatniego dnia, że Mourinho zechce go wziąć. Także siedzieliśmy jak na szpilkach, nieraz nawet jakaś tam łezka z nerwów poleciała. W trzeciej stronie medalu to nie będzie jedyny dziś piłkarski temat. Będziemy na meczu Wisły Kraków z Legią Warszawa i po raz pierwszy gościem naszej audycji będzie selekcjonerka kadry kobiet Nina Patalon. Nie znalazłam się z przypadku czy z przystanku autobusowego, tylko rzeczywiście grałam wiele lat w piłkę. Dużo kontuzji, które spowodowały, że jednak bardzo wcześnie podjęłam decyzję o tym, że zostanę trenerem. Zapraszamy na długą rozmowę z pragmatyczną i bardzo inteligentną Niną Patalon. Nasze panie 17 września meczem z Belgią w Gdańsku zaczynają swoje eliminacje mundialu. Co jeszcze w naszej audycji? Będziemy na kolarskiej w Welcie, zapowiemy tenisowy US Open z naszym stałym ekspertem Lechem Sidorem. Zagości też u nas kultura wysoka. Myślimy o wywiadzie, o sportowych rolach aktora Piotra Głowackiego. Na ekrany wchodzi film Mistrz o pięściarzu Tadeuszu Tedim Pietrzykowskim, który przeżył obóz koncentracyjny dzięki umiejętnościom boksera. Głowacki w tytułowej roli. Oczywiście prosimy też o kontakt z nami. Nasz numer telefonu to 22 i 7 trójek. A teraz już najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata. Bardzo dobre wiadomości z Tokio. Patryk Chojnowski został mistrzem paraolimpijskim w tenisie stołowym. W finale reprezentant Polski pokonał Francuza Mateo Bohasa 3-0. Dobre wiadomości także z Hiszpanii. Rafał Majka po samotnym finiszu wygrał 15 etap kolarskiego wyścigu Vuelta Espania. Polak wyprzedził Holendra Stevena Kruijswijka oraz Austriczyka Chris Hamiltona. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymał Norweg od Christian Eiking. Za nami już dwa dzisiejsze spotkania w piłkarskiej ekstraklasie. Wisła Płock po jeden zremisowała u siebie z Rakowem Częstochowa, a w Lubinie Zagłębie w derbach Dolnego Śląska przegrało ze Śląskiem Wrocław 1-3. A za niespełna pół godziny w klasyku Wisła zagra z Legią Warszawa. Powołany na wrześniowe mecze piłkarskiej reprezentacji Polski w eliminacjach Mistrzostw Świata Mateusz Klich z Leeds United jest zakażony koronawirusem. Polak został poddany 10-dniowej izolacji, zatem w tych spotkaniach najbliższych nie wystąpi. Biało-czerwoni zagrają w najbliższym czasie 3 spotkania kwalifikacji. 2 września u siebie z Albanią, 3 dni później na wyjeździe z San Marino oraz 8 września ponownie na własnym terenie z Anglią. O tym, że polscy hokeiści na lodzie nie zagrają na igrzyskach, wiedzieliśmy już wcześniej. Dziś w ostatnim meczu turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie Polacy przegrali z Austrią 1-4. Wcześniej ponieśli porażkę ze Słowacją oraz wygrali sensacyjnie z Białorusią. A Krzysztof Hołowczyc udowodnił, że w sporcie wiek nie gra roli. 59-latek wygrał terenowy rajd Baja Polen, to 7. runda Pucharu Świata. Hołowczyc wyprzedził Saudyjczyka Yazida Alarajiego oraz Litwina Benediktasa Vana Gasa. Piotr Matuszewski i Władysław Manafow ponieśli porażkę w finale debla tenisowego Challengera na ziemnych kortach w Warszawie. Polak i Ukrainiec ulegli w decydującym spotkaniu rozstawionej z numerem 3 meksykańskiej parze Hans Hach, Miguel Angel Reyes Varela. W turnieju gry pojedynczej najlepszy okazał się Argentyńczyk Camilo Hugo Carabelli. To trójka, 12 minut po godzinie 17, przerwa na muzykę i będziemy w Tokio na Igrzyskach Paralimpijskich. Oh! story blue, the star burned out. Something coming up, but it don't look now. Za nami pierwszy tydzień Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio. Jeśli chodzi o polskie medale, jest naprawdę dobrze. Więcej o tym Krzysztof Kuzak. 11 medali, w tym 3 złote, 2 srebrne i 6 brązowych. To dorobek biało-czerwonych w pierwszym, krótszym, bo trwającym od środy tygodniu zmagań paraolimpijczyków w stolicy Japonii. Dziś 2 z najcenniejszego kruszcu zdobyli Patryk Chojnowski w tenisie stołowym i Piotr Kosewicz w rzucie dyskiem z pozycji siedzącej. O tych medalach za chwilę, najpierw o wydarzeniu, które odbiło się szerokim echem wśród całej paraolimpijskiej braci. Natalia Partyka nie zagrała w swoim 5. finale i nie sięgnęła po 5. złoto w indywidualnym turnieju w tenisie stołowym. Gdańszczanka jest jedną z ikon zawodów w Tokio. Poświęcono jej wiele miejsca w oficjalnym serwisie igrzysk, przypominając całą historię występów zarówno w igrzyskach paraolimpijskich, czyli od Sydney, gdzie 21 lat temu zadebiutowała jako 11-latka, a także olimpijskich, nieprzerwanie od Pekinu w 2008 roku. 4 tytuły mistrzyni paraolimpijskiej, Ateny, Pekin, Londyn, Rio de Janeiro. Do tego złoty, 2 srebrne i brązowy medal w rywalizacji drużynowej. Wspaniała indywidualna seria zakończyła się wczoraj na półfinale, a pogromczynią Polki okazała się jej finałowa rywalka z Londynu i Rio de Janeiro, Yang Qian, która tym razem wystąpiła nie jako Chinka, ale w barwach Australii. W 5. decydującym secie Polka prowadziła 8-3 i 9-4, ale od tego momentu już tylko rywalka zdobywała punkty. Prowadziłam bardzo dużo w tym 5. secie. Uciekło mi kilka piłek, trochę koncentracja, później gdzieś tam mnie lekko spięło. Zaczęłam się bać, że może mnie dojdzie. No i oczywiście ściągnęłam to wszystko myślami i uciekła końcówka. Wielka szkoda, ale no cóż, chyba wszyscy jakoś to przeżyjemy. Ja też. Wy też i żyje się dalej, no taki jest sport, taki jest urok sportu, fajnie jak się wygrywa, trochę gorzej jak się przegrywa, ale no też trzeba liczyć się z porażką, trzeba umieć ją wziąć na klatę. O wadze tego wydarzenia najlepiej świadczą słowa Patryka Chojnowskiego, który w tym samym czasie rywalizował z sukcesem o finał w swojej kategorii startowej. Przy wyniku 2-1 dla mnie 8-8 widziałem, jak Natalka przegrała ostatni punkt, kończący mecz. Musiałem się wycofać z serwisu, bo z powrotem musiałem złapać koncentrację i tak no, trochę nie dowierzałem, co tam się wydarzyło. Jest mi bardzo przykro, no ale Natalia jest też człowiekiem, tak? Oczywiście jest legendą tenisa stołowego paralimpijskiego. Do tej pory nikt nie dokonał więcej niż ona i każdemu się zdarza mała wpadka. Dziś Patryk Chojnowski wygrał z Francuzem Matteo Boesem 3-0 i ponownie został mistrzem paraolimpijskim w swojej kategorii startowej. Poprzednio był najlepszy w Londynie, a 5 lat temu w Rio drugi. Super, naprawdę cieszę się, że odzyskałem tytuł Powrót Króla. W Rio była piłka meczowa, nie udało mi się. Tutaj zrobiłem wspaniałą robotę. Dziś także po pierwszy w karierze medal imprezy tej rangi i od razu z najcenniejszego kruszcu sięgnął Piotr Kosewicz w rzucie dyskiem z pozycji siedzącej. W najlepszej próbie osiągnął 20 metrów i 2 centymetry. Tutaj te powietrze nie ma noszenia i wtedy jest tylko i wyłącznie najważniejsza technika. Rzucić to technicznie, nie siłowo, a spokojnie, technicznie i to poleciało. Dla mojej rodziny, dla mojej żony Magdaleny i syna Tymusia. Przypomnę, że wcześniej złoty medal wywalczyła Róża Kozakowska w rzucie maczugą. Mamy także 2 srebrne i 6 brązowych oraz pewny medal Rafała Czupera, który już jutro zagra w finale turnieju tenisistów stołowych. Jednak jeden z brązowych medali, de facto pierwszy, jaki biało-czerwoni wywalczyli w stolicy Japonii, prawdopodobnie zostanie odebrany. Kolarski tandem Marcin Polak i Michał Ładosz mieli pozytywny wynik próbki A na obecność niedozwolonych środków. Wykryto stosowanie EPO. Jeżeli potwierdzi to badanie próbki B, zawodnicy stracą medal i grozić im będzie 4-letnia dyskwalifikacja. Z Tokio Krzysztof Kuzak. Dziękujemy. Krzysztof Kuzak jest w Tokio. Oczywiście meldunki z Igrzysk Paraolimpijskich także w naszych serwisach sportowych w najbliższym tygodniu, 20 minut po godzinie 17. Ciągle czekamy na Państwa telefony. 22 i 7 trójek to nasz numer. Nirwanie, czas w trzeciej stronie medalu na to, żeby zaryczały żużlowe motocykle. Wczoraj odbyła się kolejna runda cyklu Grand Prix i było to historyczne wydarzenie. Po raz pierwszy indywidualne mistrzostwa świata trafiły do Rosji, gdzie konkretnie o tym Adam Malecki. Tolyatti, z Włoska brzmiące miasto w obwodzie samarskim, nad Wołgą. Dlaczego nie Stracciatella, albo Mascarpone, albo Liquirizia? Z prostego powodu i z miłości do pewnego włoskiego towarzysza. When communists put on a specially big demonstration in Rome, this Italian communist leader putting Signor Tagliatti into circulation again. Na cześć komunisty z Włoch, Palmiro Togliattiego nazwano to miasto. Anatolij Stepanow zbudował przepiękny stadion do żużla, do minitoru, do ice racingu, ale wyszedł pewnego wieczoru zimowego z zakładu fryzjerskiego i w niejasnych okolicznościach został zamordowany, więc człowiek, który zbudował wielki żużel Megawada Togliatti i Anatolija Stepanowa, imię nosi stadion żużlowy. Tłumaczył Tomasz Lorek z Polsatu Sport. Jednym z najpopularniejszych zawodników w Rosji, jeśli nie najpopularniejszym, jest Emil Sajfudinow. Dwukrotny mistrz świata juniorów trafił do Toliatti jako mały szkrab, który na motocyklu żużlowym już wyczyniał cuda, mówi jego menedżer, mechanik i przyjaciel Tomasz Suskiewicz. Bardzo jest rozpoznawalny, bo on jako junior tutaj zaczynał swoją karierę, jeździł i no Emil się przyprowadził tutaj jak miał 11 lat z rodzinnego domu. 700 kilometrów tutaj mieszkał w internacie. Do czasu, kiedy nie pojechał do Polski, do Bydgoszczy, nie? W wieku 16 lat. A Rosjanie kochają żużel. Na Grand Prix było około 5-6 tysięcy, bo stadion ma 15 tysięcy pojemności. Gdyby nie było ograniczeń, to byłby pełen. Zainteresowanie jest bardzo duże. Co jest bardzo interesujące na tym samym stadionie. Na zimę w listopadzie wylewają lód i jeżdżą na lodzie. Słynne są opowieści polskich żużlowców, którzy wyruszali w długie wyprawy do Rosji i do Związku Radzieckiego na zawody. Wśród nich obecny trener Unii Leszno Piotr Baron. Ja tam byłem w 90-tych latach. To myśmy lecieli samolotem do Ufy i z Ufy potem wracali, a samochody jechały z motocyklami na kołach. Kawał drogi, wyjazd, no, strasznie długi. Powrotem mieliśmy problem z samolotem. Po dotarciu na lotnisko się okazało, że samolot nie leci z powrotem. No, to jest kawał drogi, kurde. 2700, nie, na kołach. A jak jeździli wówczas na żużlu w latach 90? No, poziom chyba jeszcze niższy jak u nas w 90-tych latach. Wyglądało to zupełnie inaczej. Gdzieś tam bardziej jechali na pałę, jak w tej chwili, bo w tej chwili zawodnicy się szanują. Tam jeszcze było to stare powiedzenie, gnocja nie łamiocja, więc mówię, to inny świat był, inny żużel. Podczas wczorajszych zawodów ku uciesze kibiców zgromadzonych w Toliatti do finału awansowało dwóch Rosjan, Sajfudinow i Artiom Łaguta. Wygrał ten drugi, który jeszcze do niedawna nie marzył nawet o jeździe w Grand Prix w roli stałego uczestnika. Nigdy nie myślał, że kiedykolwiek będzie bił się o tytuł mistrza świata, to więcej, że wygra historyczny Grand Prix Rosji. Nie będzie czasu na celebrę, nie będzie szampana, nie będzie czasu na to, żeby po rosyjsku poswawolić, poszaleć, bo to chłopak rodzinny, bo jeszcze ma przed sobą play-offy. Ma nadzieję Łaguta, że w Toruniu wszystko się rozstrzygnie w zimową noc październikową, a pewnie Bartosz zrobi wszystko, żeby być tak samo mistrzowski. W klasyfikacji generalnej prowadzi Bartosz Marzlik, ma punkt przewagi nad Łagutą. I to właśnie między nimi wszystko się rozstrzygnie. Przekonuje mistrz, ekspert Canal Plus Sport Tomasz Golob. W tym roku jest dwóch zawodników, którzy odstają od czołówki pod względem jazdy, przygotowania sprzętu, zaangażowania i myślenia. Raz wygrywa Artiom, raz Bartek. Widzę duże zaangażowanie, dużą wolę walki. Co mi imponuje u Bartka? No walka, dążenie i wiara w to, że po raz trzeci może być mistrzem świata i wiara w to, że ogra Artioma Łagutę. Nie będzie to łatwe zadanie, bo Artiom też dobrze jeździ w wojen, a to są zawody wojen, więc zobaczymy dwóch lajotorów, którzy tak naprawdę rozstrzygną między sobą ten tytuł mistrza świata. Liderem jest Marzlik, ma punkt przewagi nad Łagutą, 21 nad Szwedem Fredrikiem Lindgrenem, 24 nad Emilem Sajfudinowem i aż 48 nad zajmującym piąte miejsce Maciejem Janowskim. Wczoraj Maciek odpadł po rundzie zasadniczej. Kolejne zawody 11 września w Danii, w Vojens, a potem dwie końcowe rundy w Toruniu, 1 i 2 października. Dziękujemy Adamowi Maleckiemu, a już za chwilę będziemy rozmawiać z trenerką reprezentacji Polski Niną Patalon. Nasze piłkarki meczem z Belgią 17 września w Gdańsku rozpoczynają eliminację Mistrzostw Świata i to dobry moment, żeby poznali Państwo selekcjonerkę reprezentacji Polski Ninę Patalon. Rozmawiał z nią Krzysztof Łoniewski. Po pierwsze, to chciałbym, żeby pani trochę powiedziała o sobie, bo mamy zaszczyt gościć panią po raz pierwszy na naszej antenie. Pani jest selekcjonerem reprezentacji polskich kobiet, natomiast pani sama w piłkę też grała. Zgadza się, nie znalazłam się z przypadku czy z przystanku autobusowego, tylko rzeczywiście grałam wiele lat w piłkę. Co prawda nie była to tak udana kariera, jakbym sobie zaplanowała. Dużo kontuzji, które spowodowały, że jednak bardzo wcześnie podjęłam decyzję o tym, że zostanę trenerem. I mimo wszystko to, co przeżyłam i to, jaką miałam możliwość doświadczania pewnych sytuacji boiskowych, w szatni, współpracy z trenerami, z całym środowiskiem, poznania go od kuchni tak naprawdę, no spowodowało, że dzisiaj na pewno łatwiej mi się w tym świecie porusza. A z drugiej strony no, doświadczenie, które się zbiera z boiska, ale przede wszystkim relacje, które się buduje dookoła, bo wiadomo, że gramy na różnym poziomie, ale to, jakimi jesteśmy ludźmi, buduje nas, albo to, jakich ludzi mamy dookoła, wzmacnia nas, czyli to wszystko pomogło mi rozpocząć nową drogę i myślę, że taką drogę, która gdzieś tam była mi pisana, bo ja podkreślałam wiele razy, że jednak ja czuję się trenerem raczej z misji, z powołania, to nie jest tylko praca. Czasem niektórzy narzekają na to, ale to jest taka pasja, gdzie rzeczywiście można zapomnieć o całym świecie i pracować i się przede wszystkim rozwijać każdego dnia, to jest ważne. Zbierając opinię na pani temat, usłyszałem, że pani jest nawałką w spódnicy w wersji modern. Fajnie to brzmi, akurat miałam okazję trenera Nawałkę poznać i jest to na pewno wspaniały człowiek, wspaniały trener. To, co zawsze takiego mnie poruszało i zawsze budziło wielki respekt, to przede wszystkim jego otwartość i to, że jak wchodził nawet tu do PZPN-u, to zawsze tak jakby świeciło słońce, z każdym rozmawiał, każdemu potrafił poświęcić czas. Zawsze pytał, jak mecze, jak pracujemy, jakie mamy plany. Był zorientowany zawsze we wszystkim, co się dzieje, więc to jest istotne. Takie porównanie na pewno cieszy, aczkolwiek myślę, że ja jestem raczej osobą, która no jest możliwe trochę inna, bo każdy z nas jest inny, więc o porównaniach można mówić fajnie, ale zawsze dla mnie kluczowe słowo to jest być autentycznym, być sobą i przede wszystkim pracować według własnych zasad, własnych wartości, no i dawać to, co ja uważam za słuszne reszcie osób, z którymi pracujemy. Pani podchodzi do swojej pracy analitycznie, ale z kolei w poprzedniej pani wypowiedzi wybrzmiało, że dla pani są bardzo ważne relacje. Oczywiście, bo cały czas pracujemy z ludźmi i nawet najlepsza analiza, największa wiedza, ogromne doświadczenie, które no powiedzmy tylko to stricte piłkarsko, nie zawsze będzie wpływało na to, jaki będzie efekt końcowy, bo pracujemy z ludźmi. Ludzie są różni, jak powiedziałam, każdy z nas jest inny. Wiele rzeczy trzeba akceptować, w wielu aspektach trzeba wyznaczać pewne granice, ale z drugiej strony trzeba zawsze pamiętać o tym, że zarządzamy naprawdę dużym zespołem. Zespołem ludzi, tych, którzy są na co dzień przy nas, czyli sztabem naszym, do tego są zawodniczki, jest szeroka kadra, jest ta kadra główna i tutaj znowu trzeba każdego znać, z każdym mieć kontakt. I kolejna kwestia, są też ludzie, którzy dookoła nam pomagają. To są administratorzy, to są pracownicy, to są organizatorzy naszych zgrupowań i tak dalej. Te relacje, zarządzanie ludźmi moim zdaniem są kluczowe i bazowe w ogóle w pracy każdego trenera. Skupiając się na dziewczynach, które pani prowadzi, jaki to jest zespół ludzki? To jest zespół z ogromnym potencjałem, bo jak się patrzy na to, gdzie dziewczyny grają, to można odnieść takie wrażenie. Na pewno jest to zespół z potencjałem, ponieważ piłkarki mają określone umiejętności sportowe. Oceniam ten potencjał na bazie czysto piłkarskiej. Natomiast to są młode piłkarki. To są młode piłkarki, które mają jeszcze ogromne rezerwy. A rezerwy są właśnie po to, żeby je w jakiś sposób uwalniać w odpowiednim czasie, w odpowiednim momencie, bo to też wszystko nie przychodzi od razu. To, że ktoś ma dzisiaj talent, nie znaczy, że jutro zagra od razu wyjątkowy mecz. Natomiast jeżeli ktoś ma potencjał i talent i ciężko pracuje i te rezerwy potrafi właśnie uwalniać, no to można wyliczyć, że w odpowiednim momencie zaczną się dziać odpowiednie rzeczy. Dlatego ja to zakładam w ten sposób, że mamy zespół z potencjałem, to jest proces. My rozpoczęliśmy proces, który nazywa się Mistrzostwa Europy, bo nie ukrywam, w każdym meczu Mistrzostw Świata będziemy walczyć. Mówi pani o eliminacjach oczywiście. Oczywiście o eliminacjach, do Mistrzostw Świata będziemy walczyć, bo dla nas każdy mecz, ale też chciałabym i tak pracujemy, żeby też każdy trening był dla nas najważniejszy. Bo dzięki temu uczymy się, w jaki sposób równoważyć i potrzeby, i oczekiwania, ale także kontrolować emocje, czyli w momencie, kiedy wiemy, ile ciężkiej pracy wykonujemy na treningach, ile się poświęcamy pomiędzy zgrupowaniami, to później też łatwiej jest nam w każdym pojedynczym meczu dawać z siebie wszystko. A wychodząc na boisko, my wiemy, że jesteśmy zespołem z potencjałem, ale wchodzimy w proces. Proces, który nazwaliśmy, przed chwilą to powiedziałam. Mecze Mistrzostw Świata mają nas przygotować do tego, żebyśmy byli gotowi do walki o awans do Mistrzostw Europy, ponieważ to jest cel realny do osiągnięcia i to jest cel, który, powiedzmy, powinien w tym momencie wydobyć nasz potencjał. No, oczywiście, jeżeli będziemy mogli, będziemy w stanie ten proces przyspieszyć, to będziemy wszyscy szczęśliwi, aczkolwiek startując jesteśmy realistami, wiemy, że potrzebujemy naprawdę dużo cierpliwości, dużo ciężkiej pracy w tym, żeby te rezerwy uwalniać, bo tak jak pan zapytał, czy to jest zespół z potencjałem, tak to jest zespół z potencjałem, ale wymaga czasu, żeby dojrzeć do tego, żeby grać na najwyższym poziomie. Bo pani też powiedziała, że to jest bardzo młody zespół. Zaczynacie eliminację Mistrzostw Świata, które mają być taką, z tego co słyszę, rozgrzewką przed Mistrzostwami Europy. Ciężka grupa, macie Norweżki, macie Belgijki, zaczynacie meczem z Belgią. Czy Belgia w futbolu kobiecym to jest odpowiednik męskiego futbolu? Potencjału, siły? No, na pewno są niżej notowane niż mężczyźni, bo jeżeli spojrzymy na ranking FIFA, to panów mamy na górze, natomiast jeżeli chodzi o reprezentację Belgii kobiet, no jest w drugim koszyku, to jest taki naprawdę bardzo dobry zespół, otwierający drugą dziesiątkę tych zespołów europejskich, światowych nawet, bo to będzie bardzo podobnie się układało. Jest to dobry zespół, jest to zespół, który został w jakiś sposób wyselekcjonowany już wiele lat temu, ponieważ to jest drużyna, która od 2016 roku zmieniła się niewiele. Tam się pojawiła na pewno Tysiak w obronie, pojawiło się jeszcze kilka młodzieżowych piłkarek, ale trzon zespołu i piłkarki, takie jakby chociaż bramkarka Oderus, jak Tessa Wular, na której się opiera cała ofensywna gra, jak Kajman, jak Kani, to są wszystko piłkarki, które grają właśnie od 2016 roku, więc dużym atutem tego zespołu na pewno jest zgranie, jest w dużym stopniu właśnie ta zespołowość, bo one od wielu sezonów teraz znowu pojadą na Mistrzostwa Europy, więc mają też doświadczenia z dużych turniejów. Więc to jest jakby ten ich atut, tak? Że grają już długo razem, że tam nie ma zbyt wielu rotacji, więc jest to zespół stabilny. Aczkolwiek, no tak jak mówię, my dzisiaj jesteśmy na etapie podejmowania rękawic w walce z każdym i będziemy również z Belgią walczyli tak jak do tej pory 50-50. Zrobimy wszystko, żeby zejść szczęśliwymi z tego meczu, ale ja bym też tego w takich aspektach stricte tylko wynikowych nie otwierała, bo my musimy mieć świadomość, że dla nas najważniejsze jest realizowanie naszego planu i stylu gry, który chcemy w każdym meczu prezentować, bo wiemy, że to przyniesie efekt w przyszłości. Emanuje pani spokojem, taką rzeczowością. Powiedziała pani o atutach Belgijek, a jakie są atuty pani drużyny? My również mamy wiele bardzo dobrych piłkarek, zresztą pan sam zauważył, że grające w dobrych zespołach także dziewczyny nasze, Paris Saint-Germain czy Wolfsburgu, ale także teraz mamy Bayer Leverkusen, Flery, trzy nasze piłkarki, Misz Austrii się pojawił w tej chwili, bo Gosia Grec przeszła do St. Pölten, także mamy jak gdyby tych zagranicznych zawodniczek także dużo, ale to nie chodzi o to. Chodzi o to, że ja przede wszystkim po każdym meczu podkreślam, zespół jest najważniejszy. Dla nas celem jest, ale także atutem w tej chwili już pewnym i będzie jeszcze większy, jest zespołowość, która daje nam 12 zawodnika. I też bardzo mi zależy na tym, żeby zawodniczki rozumiały tę koncepcję, bo mając ten zespół, czyli tego 12 zawodnika, zawsze mamy przewagę nad pozostałymi i myślę, że gra zespołowa i w jakiś sposób także taka chęć ofensywnej gry, to są nasze naprawdę duże atuty, którymi również zaskakujemy. Także myślę, że każdy, kto analizuje zespół czy reprezentację Polski, w jakiś sposób jest zaskakiwany stylem naszej gry. A propos spraw piłkarskich, w Krakowie rozpoczął się ligowy klasyk. Wisła gra z Legią. Jest 10 minuta, a wynik 0-0. W drugiej godzinie oczywiście będziemy przy Rejmonta. Po krótkiej przerwie zajmiemy się kolarstwem, wsiądziemy na rower. Będziemy mieli oczywiście też dobre wiadomości związane z występem Rafała Majki we Vuelta Espania. feel about me. Cause I don't understand you. Oh, you are yet to learn how to speak. When we first met, I will never forget. Cause even though I didn't know you yet, we were bound together then and forever. And I could never let you go. To know, what do you think about things? Believe it, I will always be there, so you can tell me anything and I'll listen. Ja chciałbym, żeby Państwo w serwisie rozwinęli to, że Majka wygrał. On 126 km uciekał, a 80 ostatnich jechał sam, więc to się nie zdarza na co dzień. Słuchacze mogliby dowiedzieć się takich rzeczy. Wyjaśniamy. Na ponad 120 km przed metą Rafał Majka wziął udział w ucieczce, która odłączyła się od peletonu wyścigu. Gdy do finiszu zostało 87 km, Majka zdecydował się odjechać reszcie uciekinierów i spróbować swoich sił w samotnej walce. I to się udało. Wielkie brawa. To wydarzyło się dzisiaj. O tym, co wydarzyło się w poprzednich dniach we Vuelta Espania, opowie nasz stały kolarski ekspert, legenda redakcji sportowej w Trójce, Henryk Sytner. W poniedziałek kolarze mieli dzień przerwy i bardzo dobrze, że odpoczęli, bo we wtorek było na trasie małe trzęsienie ziemi. Primoż Roglic miał upadek na zjeździe, stracił na mecie prawie 12 minut i pożegnał się po raz kolejny z koszulką lidera. Bohaterem etapu był Australijczyk Michael Storer, który samotnie finiszował, wygrywając 10. etap. Było to już jego drugie zwycięstwo w Vuelcie. Roglic spadł na trzecią pozycję, a niespodziewanym liderem został Norweg od Christian Eiking. Rafał Majka, 28. Wielcy tego wyścigu dali o sobie znać na kolejnym etapie, odżył przede wszystkim Roglic. Stromy podjazd przed metą to był znów jego popis. Próbował z nim walczyć na ostatnich metrach Enric Mas, ale Słoweniec był szybszy. Na 12. etapie znów przypomniał o sobie Duńczyk Magnus Kort, który po finiszu z peletonu jako pierwszy minął metę i to był jego kolejny zwycięski finisz na hiszpańskiej trasie, tym razem w Kordobie. Najdłuższy etap Vuelty liczył prawie 204 km. Szczęścia próbowało trzech kolarzy spoza czołówki, ale peleton ich doścignął 28 km przed metą i o wszystkim miał zadecydować finisz Villanueva de la Serena. Szykowali się do niego przede wszystkim kolarze z grupy The Kenning. Jechali prawie cały czas na czele peletonu, chcąc rozprowadzić swego najlepszego sprintera Fabio Jakobsena. Niestety Holender miał pecha, 13 km przed metą przebił oponę, a wymiana uszkodzonego koła trwała dość długo i Jakobsen nie dogonił już czołówki peletonu. Jego zespół miał jednak powody do radości, bo kolarz grupy The Kenning, Florian Seneschal, stoczył zwycięski pojedynek z Matteo Trentinem. Ten, który codziennie pomagał Jakobsenowi, nareszcie był pierwszy. Na wczorajszym etapie największym wyzwaniem dla kolarzy był prowadzący do mety 14-kilometrowy podjazd o średnim nachyleniu 6,5%, ale ostatni kilometr to aż 15%. Początkowo najlepiej wspinał się Francuz Nicolas Prodhomme. Ale lepszym finiszem popisał się kolejny kolarz z nadsekwany, Romain Bardet. I to on jako pierwszy przejechał linię mety, wygrywając dodatkowo klasyfikację górską. Peleton stracił 10 minut, ale Norweg od Christian Eiking zachował czerwoną koszulkę lidera. Jeszcze raz gratulacje dla Rafała Majki. Pogratulował również Michał Kwiatkowski. Krótko i na temat. Brawo z Gret. And all I can do is just pour some tea.

Więc jest cel, ale są też ludzie, którzy mnie uczą. Głównie wspominałem się właśnie ciągle z Jarkiem Mazurem i Jackiem Wacławczykiem. I to też ciekawa historia, bo z Jackiem się spotkaliśmy na ścianie. Okazało się, że jesteśmy kolegami z tego samego liceum, z tego samego rocznika. I spotkaliśmy się po 20 latach i zacząłem się z nim wspinać. Jest nim super trenerem. Zacząłem zarażać też moich studentów, tworząc jakiś specjalny program w Akademii Teatralnej, właśnie elementarnych zadań aktorskich połączonych z kursem spinaczkowym. Są elementy w moim doktoracie, które zresztą tu, gdzie jesteśmy, dużą część doktoratu napisałem właśnie jeszcze, kiedy to hulało to miejsce przedpandemicznie. Też są elementy spinaczkowe. To weszło w życie niesamowicie i w trakcie też pandemii, lockdownów i ściana była naszym domem, takim miejscem, w którym oddychaliśmy z Agą. Dzieci też rozumiem, dzięki temu, że właśnie kiedy byłem w Alpach, to one właśnie zaczynały już chodzić i tam spotkałem też mnóstwo ludzi, specjalistów. I usłyszałem takie zdanie, że wspinaczka to jest naturalny pęd człowieka ku górze i że nie można tego zabraniać. I kiedy dziecko zaczyna chodzić, to następnym jego krokiem jest wspinanie. I większość rodziców, kiedy dziecko zaczyna wchodzić na szafki, mówi stop, nie wolno. I trzeba stworzyć warunki dzieciom, żeby mogły kontynuować ten ruch w górę. Więc od razu kupiliśmy drabinkę i dzieci w tej chwili, mające 4,5 roku, wspinają się już tak jak chcą i nie mamy lęku o nie i mają taki rodzaj samoodpowiedzialności w tym wieku już. Wiedzą, że mogą wchodzić do tego miejsca, z którego potrafią sami zejść, więc wiesz. Właśnie, ten drugi koniec liny, to w górach to jest kluczowa sprawa, ale w mistrzu tam ta więź międzyludzka też stanowi tak naprawdę oparcie, to co dawało jakąś tam pewną nadzieję, porozumienie dające siłę. Istotne myślę, że jest dla też zrozumienia w historii tej postaci jest zrozumienie, że opowiadamy historię obozu Auschwitz I, nie obozu Auschwitz-Birkenau, który zazwyczaj nam się mieszają te dwie historie. Auschwitz-Birkenau, miejsce, w którym ponad milion osób zostało zgładzonych, po prostu obóz zagłady. Opowiadamy o obozie koncentracyjnym, który mimo wszystko, mimo swoich najokrutniejszych warunków, jakich przyszło tym ludziom żyć, to duża część ludzi przeżyła. Przeżyła tam nawet po kilka lat. Czego przykładem też jest właśnie Teddy. Czyli że to było najokrutniejsze miejsce, które okazało się, że jest możliwość przeżycia. Pytanie jest tylko, co się dzieje z tobą po przeżyciu. I że były to warunki, w których sprawdzało się twoje człowieczeństwo. To właśnie ta relacja, ten drugi człowiek, kontakty. Trwało się dzięki też temu, że miało się kontakty z oprawcami. Że to są wybory o wiele trudniejsze niż nam się wydaje, niż nazywamy je. I ja po prostu nie lubię tej polityki historycznej. I mam prawo jako artysta się wypowiadać na ten temat. Bo moim zadaniem zawodowym jest stawianie pytań, a nie drukowanie, wiesz, kolejnych rubryk z odpowiedziami. I tamto miejsce, spędzenie tego czasu w Auschwitz i spędzenie czasu z Teddym wybudowało we mnie mnóstwo pytań. I wierzę, że ten film również będzie takim pytaniem, a nie obrazem z tezą. Film znakomity, polecamy, z aktorem Piotrem Głowackim, głównym bohaterem, odtwórcą roli Teddy'ego Pietrzykowskiego, rozmawiał Dariusz Urbanowicz. Zaglądamy jeszcze na boisko w Krakowie, tam 26 minuta w ligowym klasyku. Wisła Kraków, Legia Warszawa 0-0. Już zapowiadamy drugą godzinę trzeciej strony medalu, a w niej m.in. siatkówka, tenis i znów będziemy rozmawiali o piłce. Do usłyszenia.